Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów. Modele elektryczne z dopłatą w programie Nasze Auto. Zapraszamy do salonów. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kupując na raty, do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine z funkcją mycia. Wymienny akumulator za 4399 zł. Promocja ratalna do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Resort finansów ratuje NFZ. Będą dodatkowe miliardy na leczenie pacjentów. Za pół godziny posłowie mają zdecydować, czy pozwolić na zatrzymanie i areszt dla Zbigniewa Ziobry. Chaos na lotniskach w USA to efekt nieuchwalenia przez Senat prowizorium budżetowego. Do końca roku ma trafić z budżetu państwa na leczenie pacjentów dodatkowo 3,5 miliarda złotych. Ustalili to ministrowie zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i finansów Andrzej Domański. Rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb powiedział dziennikarzom po spotkaniu, że od początku roku z budżetu państwa do NFZ-u zostało przekazanych już dodatkowo ponad 32 miliardy złotych. W tej chwili rozmawiano o dodatkowych działaniach i dodatkowej kwocie 3,5 miliarda złotych. Takie działania zostały podjęte, żeby tą kwotę również uruchomić w taki sposób, żeby już z dotychczas przekazanymi środkami zapewnić finansowanie świadczeń w 2025 roku. Budżet NFZ-u w tym roku wynosi ponad 200 miliardów złotych, w tym 1/4 to koszty podwyżek dla personelu medycznego. W polityce wszystko jest możliwe, ale w tym przypadku wydaje się, że sprawa jest przesądzona. Posłowie zagłosują dziś w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a blok głosowań rozpocznie się za pół godziny. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. W Sejmie jest Agata Król. Powiedz, jaka jest atmosfera tuż przed głosowaniem? No nie ulega wątpliwości, że te dzisiejsze głosowania wzbudzają wiele politycznych emocji. To będzie w sumie 27 decyzji, ponieważ każdy z zarzutów, które prokuratura sformułowała, będzie głosowany oddzielnie, a 27 głosowanie będzie dotyczyło kwestii zgody na zatrzymanie i aresztowania Zbigniewa Ziobry. Co do zdjęcia ochrony poselskiej w sprawie zarzutów, to jest to niemal pewne, że immunitet zostanie uchylony. Tu koalicja rządząca zadziała jednakowo. Pojawiały się wątpliwości co do zatrzymania i aresztowania, ale jak mówi Marek Sawicki z PSL, do podjęcia decyzji w tej sprawie przekonał go sam Zbigniew Ziobro, który ukrywa się na Węgrzech. Zbyszku, nie chowaj się za immunitetem, nie chowaj się za plecami Orbana. Wracaj do Polski, zreformowany wymiar sprawiedliwości przez ciebie. Na pewno krzywdy ci nie zrobi, a jak kradłeś zgodnie z procedurą, to włos z garnituru ci nie spadnie. Prawo i Sprawiedliwość staje w obronie swojego polityka. Michał Wójcik zaapelował do marszałka Sejmu o zdjęcie z porządku obrad głosowania nad wnioskiem o zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Twierdzi, że nie można go tymczasowo aresztować ze względu na stan zdrowia i powołał się na dołączoną do prokuratorskiego wniosku ekspertyzę medyczną. Agata Król, bardzo dziękujemy za relację. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Chodzi o ponad 130 młodych żołnierzy. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk mówi, że te osoby służą już w wywiadzie i działania prezydenta blokują nie tylko ich dalszą karierę, lecz także wykonywanie obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa. Pamiętajmy, że mówimy o polskich oficerach, polskich funkcjonariuszach, młodych ludziach, którzy budują swoje kariery i bronią naszego kraju na przykład właśnie przed Rosjanami. Więc ja mam nadzieję, przyjdzie refleksja z Pałacu Prezydenckiego i ludzie, którzy dzisiaj zajmują się doradzaniem panu prezydentowi, będą doradzali jednak mądrzej. Oburzenia w sprawie nominacji oficerskich nie rozumie były wiceszef resortu obrony i były oficer wywiadu Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk powiedział, że nominacje odbywają się w różnych terminach. Tak samo chociażby promocje generalskie raz się odbywały, raz się nie odbywały w takim czy innym terminie. Chyba ważne jest to, żeby w perspektywie czasu one się odbyły i na pewno będą miały miejsce, a nie, ponieważ pan premier Tusk zaplanował sobie w kalendarzu na ten dzień, to już musi pan prezydent stanąć na baczność, zameldować się i wykonać polecenie pana premiera Tuska. Na Pałac Prezydencki nie przedstawił jeszcze uzasadnienia decyzji Karola Nawrockiego. Ponad 800 lotów odwołanych, a opóźnionych już ponad 1000. To skutki regulacji, jakie wprowadziła od dziś Federalna Agencja Lotnicza Stanów Zjednoczonych ze względu na nieuchwalenie przez Senat prowizorium budżetowego. Od ponad miesiąca kontrolerzy lotów nie otrzymują wynagrodzeń i masowo biorą zwolnienia. W tej chwili do obsługi lotnisk brakuje od 2 do 3 tysięcy kontrolerów. Federalna Administracja Lotnictwa rozpoczęła ograniczenia przepustowości na 40 głównych lotniskach w USA w związku z zamknięciem rządu i brakiem na stanowiskach pracy kontrolerów lotu, mówi sekretarz transportu Stanów Zjednoczonych Sean Duffy. Rozmawiałem na temat obecnej sytuacji zarówno z prezydentem Trumpem, jak i innymi przedstawicielami Białego Domu. Są świadomi tego, co musimy zrobić. Tutaj jest jednak tylko jedno rozwiązanie. Kongresmeni, przestańcie. Uchwalcie w końcu ustawę budżetową, aby to się skończyło. Mówił na ostatniej konferencji prasowej sekretarz transportu. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację linie lotnicze pozwalają na bezpłatne zmiany terminów rezerwacji oraz zwroty biletów. W ciągu najbliższych dni w całym kraju ma dojść do odwołania około 10% lotów dziennie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport po raz drugi w popołudniu, Norbert Michalak. Jan Urban ogłosił nazwiska zawodników powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zagrają u siebie 14 listopada z Holandią, 3 dni później na wyjeździe z Maltą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Do kadry po kontuzji wraca Nikola Zalewski z Atalanty Bergamo. Szanse debiutu w reprezentacji będą mieli Filip Rózga ze Szturmu Graz i Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze. Polscy piłkarze zajmują 2. pozycję w grupie G. Bezpośredni awans na mundial wywalczą zwycięzcy grup, a zespoły z drugich miejsc wystąpią w barażach. W pierwszym meczu 15. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Radomiak zmierzy się z Krakowią. Początek o 18.00, później lider tabeli Górnik Zabrze w wyjazdowym spotkaniu zagra z Zagłębiem Lubin. Po kilkunastu kolejkach Górnik wydaje się być najsolidniejszym zespołem ekstraklasy. Jednak trener Michał Gasparik nie jest w stanie wskazać głównego lidera swojej drużyny. W tym systemie, co gramy, to jest ciężko powiedzieć, ale są ważni skrzydłowi. Jak chcemy grać tym stylem, jak gramy, no i napastnik jest bardzo ważny a potrzebujemy jakieś bramki asysty od chłopaków, jak jest Kubicki, Helebrand Ambros, tych środkowych pomocników a zawsze ktoś tam bramkę przygotuje albo strzeli. A ciężko mi je powiedzieć, nie wiem powiedzieć, że kto jest u nas najkluczowejszym graczem, bo nie wiem. Początek meczu Zagłębie Górnik o 20.30. Francuz Sébastien Ogier prowadzi po 2. dniu rajdu Japonii. Jest to przedostatnia runda samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Finn Kalle Rovanpera, który prowadził po 1. dniu, uszkodził auto i spadł na 17. pozycję. Dziś kierowcy mieli do przejechania 6 OS-ów. Zakończenie rajdu w niedzielę. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Jutro na północy i zachodzie można spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego, a na pozostałym obszarze będzie więcej chmur. Na południu miejscami popada deszcz, w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. A temperatura jesienna od 10 do 13 stopni. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17 nasz telefon 2027 trójek niezmiennie do Państwa dyspozycji. Dzwonią Państwo między innymi w sprawie finansowej kondycji Polskiej Służby Zdrowia. O tym rozmawialiśmy przed godziną. Przecież to taki prosty problem. Zlikwidować NFZ-y przede wszystkim. Zrobić porządek w szpitalach. Dyrektorzy niech będą ekonomistami. Prawdziwymi, z prawdziwego zdarzenia, a nie z powołania politycznego. To jest tak proste do zrobienia. Każdy człowiek, taki zwykły obywatel, wie jak to zrobić. Tak się okazało, że moja sąsiadka ostatnio dostała termin na operację na 2033 rok. Ha. Do tego tematu wrócimy w Pulsie Trójki. Józef Niewiarowski, Olga Szućko, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Rozpoczynamy kolejną godzinę popołudniowej audycji z zespołem R.E.M. The One I Love. One goes out to the one I've left behind. A simple 12 minut po 17, przed nami kolejny temat w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Chińska marka Shein nie cieszy się dobrą prasą, ale klienci skuszeni bardzo tanimi produktami mają inne zdanie. Dochody tej marki, do niedawna sprzedającej towary tylko w sieci, wyniosły w ubiegłym roku 38 miliardów dolarów. Od środy chińskie produkty można kupić stacjonarnie w Paryżu, a renomowane domy mody protestują. Marką zainteresowała się też francuska policja po tym, jak okazało się, że na jej stronie internetowej można kupić, i to nawet trudno pomyśleć i powiedzieć na głos, można kupić lalki erotyczne o twarzach dzieci. No i we Francji trwają też od czwartku, i to jest rzecz bez precedensu, kontrole przesyłek pochodzących z chińskiej platformy. Karolina Gonet. W Paryżu kontrolują 200 tysięcy paczek, jedna z nich trafiła do nas na Myśliwiecką. Tak, otwieramy. To jest paczka przywieziona z Chin, oczywiście kupiona w cenie dumpingowej, czyli zaniżonej przez producenta po to, żeby zasypać nasz rynek, no i zobaczymy. Zasypują nie tylko polski rynek, zalewają całą Europę. Kontrole na paryskim lotnisku to dopiero początek. Francja chce, by cała Unia wzięła Shein pod lupę. Paryż zawiesił działalność platformy i naciska na Komisję Europejską, by wszczęła formalne postępowanie. Shein jest dziś jednym z najpotężniejszych graczy światowego e-commerce, a jego model opiera się na ultraprędkości, ultraszybkim projektowaniu, ultraszybkiej produkcji. Leticia Lamari, analityczka do spraw sprzedaży online. I teraz obserwujemy, że Shein znalazł się w centrum kontrowersji, która obnaża ten system. System ultra, którego nie jesteśmy już w stanie kontrolować. Ultra tempa i ultra obrotu. Smaczku tej historii dodaje fakt, że Shein właśnie otworzyło sklep stacjonarny we Francji. Małgorzata Przewalska, Stowarzyszenie Fashion Revolution Polska. Widać, że ta walka pomiędzy Francją a Shein trwa i jest nierówna. I z jednej strony rząd przeprowadza tego typu kontrole, a z drugiej strony pod sklepem stoi kolejka chętnych osób, żeby kupić produkty wyprodukowane w skrajnie złych warunkach. Dziękujemy. Ciekawe, czy ma jakieś materiały ciężkie, wybuchające baterie i tym podobne. Francja jest takim liderem w kreowaniu takich norm, jeśli chodzi o te nawyki zakupowe, jeśli chodzi o regulacje, które tworzy. Aleksandra Włodarczyk, autorka portalu edukacyjnego Świadomy Konsument Mody. Francja wprowadziła ekopodatek. On jeszcze nie działa, ale ma być wprowadzony rzeczywiście w przyszłym roku. Francja wprowadziła zakaz reklamy. Dostępność tych produktów jest tak duża, że ta sprzedaż cały czas rośnie i odbywa się to bardzo często kosztem naszych rodzimych firm. No i w ten sposób szkodzimy sobie na wiele różnych sposobów. To nie koniec kontrowersji. Pod koniec października francuskie władze odkryły na stronie platformy lalki erotyczne wyglądające jak małe dziewczynki. Opis i zdjęcia nie pozostawiały wątpliwości co do charakteru produktu. Là on a dépassé une frontière, la frontière de la pédocriminalité. Et là c'est grave. To już nie jest zwykły kontekst handlu internetowego, lecz sprawa o wymiarze międzynarodowym. Wszyscy powinniśmy działać wspólnie, by zatrzymać tę machinę, albo przynajmniej ją spowolnić, tak aby Shein wprowadził więcej kontroli, lepszą identyfikację i konkretne ograniczenia. Olbrzymia część społeczeństwa nie ma tej świadomości, jaki wpływ środowiskowy, jaki jest wpływ społeczny szybkiej mody, ale też bardzo często niestety nie ma świadomości, jak to może negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Jeśli zrozumiemy, że tania odzież może być dla nas toksyczna, może być dla nas niezdrowa, może być dla naszych dzieci niebezpieczna, to myślę, że to jest taki czynnik, który zadziała najlepiej na wyobraźni, bo jest dla nas najbardziej odczuwalna. Nie mamy żadnego znaku jakości ani nic takiego. Muszę właściwie zdać się tutaj na uczciwość sprzedawcy, na uczciwość chińskiego producenta. Słyszałem opinię, że nie działa. No możemy zobaczyć, czy w coś da się zagrać. Z Karoliną Gonet bliżej nieokreśloną paczkę z Chin otwierał Józef Niewiarowski. 22 i 7 trójek to nasz numer w każdej sprawie, także w tej, jak będą Państwo spędzać ten nadchodzący długi weekend. 11 listopada, ja biegnę akurat w Krakowie, bieg niepodległości. Polecam każdemu, czy to oficjalny bieg, czy nie, kto nie może, rower, spacer, 11 km, 110 metrów. Założyłem płaszcz, na autobus mam 5 minut, 5 minut. W oknach wiele głów, na przystanku słup od wieków, od wieków. I tak przemierzam dzień jak na jawie sen, który snuje się tak jak ja. Znam na pamięć ten bruk pełen pęknięć i dziur. Może kiedyś tu będzie park. Zostawię to na moment, choć. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Na ulicy szum, lubię wchodzić w tłum i znikać, w nim znikać. Zostawię to na moment, chodź. W kiosku panią znam od 10 lat, więc miło jest mi. To Sunbird i ich nowa piosenka Je. A państwo dzwonią w sprawie sytuacji finansowej służby zdrowia. To chyba stanie się prywata jak w Kolumbii, Wenezueli czy Bolivii, w tych krajach, albo zlikwidują całkowicie i co będzie? Cudotwórców czy ziołowców, albo na własną kieszeń. Jestem z miasta 70-tysięcznego, konkretnie z Piły. U nas się czeka rok do urologa. To nie jest problem, że ludzie nie chcą, tylko że nie mogą. Bardzo gorzko to brzmi. 22,7 trójek, przypomnę nasz numer, ale wspominaliśmy też przed godziną o tym, że nakłady na służbę zdrowia w Polsce w tym roku to nieco ponad 8% PKB. To wspomnijmy jeszcze o tym, że rok temu w 2024 to było nieco ponad 7%, a w 2023 6,4%. Polska wydaje o ponad połowę mniej per capita na ochronę zdrowia niż kraje Europy Zachodniej. A do tematu wrócimy już za 10 minut w Pulsie Trójki. No ale dziś jest piątek. Po 18 spotykamy się w trzeciej godzinie. To jest nasza wciąż jeszcze nowa audycja, w której w gronie dziennikarzy Trójki podsumowujemy wydarzenia minionego tygodnia, no a swoje autorskie podsumowanie ma też dla państwa już teraz Michał Jędrkowiak. Sobota. A można blikiem? Rozbrzmiewało 1 listopada przy straganach ze zniczami i kwiatami. Można. Coś nie działa. Krajem wstrząsnęła awaria systemu szybkich płatności BLIK, informował wicepremier Krzysztof Gawkowski. Ma to charakter zewnętrzny. Czyli, że Rosjanie. Było to działanie zaplanowane. Ze skutkami ataku udało się szybko uporać, ale 2 dni później powtórka. Z BLIKa korzysta pół Polski, dosłownie. Ma ponad 18 milionów użytkowników. Niedziela. Okolice Gostynia w Wielkopolsce. Pod dom właściciela firmy produkującej broń podjechały samochody z kilkoma mężczyznami. 43-latek zaczął do nich strzelać, a potem ruszył w pościg. Oświadczył, że on się tylko bronił. Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak. Mężczyzna oświadczył, że nie zna powodów, dla których te osoby się tam znalazły. Łukasz F. postrzelił 2 z 4 mężczyzn. Policja nie znalazła przy nich broni. Oni sami twierdzą, że pod domem mężczyzny znaleźli się przez przypadek. Śledczy badają, o co w tej sprawie chodzi, ale jak donosi Poznańska Wyborcza, są przekonani, że, tu cytat, obie strony kręcą i coś ukrywają. Poniedziałek. Ukraińskie wojsko uderzyło w kolejną rosyjską rafinerię, tym razem w Saratowie. Ukraińskie powtarzające się ataki na rosyjski przemysł petrochemiczny znacząco zmniejszają rosyjską produkcję paliw. Relacjonował nasz ukraiński korespondent Paweł Buszko. W tym roku Ukraińcy uderzyli w ponad 20 z prawie 40 dużych rosyjskich rafinerii. Wtorek. Jesteśmy dzisiaj wszyscy razem. Hutnicy, górnicy, koksownicy, motoryzacja, wspiera nas budżetówka. Tak, to Katowice. Nie ma pieniędzy na wypłaty, górnicy się zaczynają bać. Protestujący, a było ich około 10 tysięcy, mówili, że chcą bronić polskiego przemysłu. Wśród postulatów znalazło się zabezpieczenie miejsc pracy w górnictwie, hutnictwie i energetyce. Tyle co ja pamiętam, zawsze żeśmy wywalczyli. Katowiczanie niby rozumieją, ale w mieście straszne korki. Coś takiego powinno się zorganizować w Warszawie. Środa. Jakie jest ciśnienie u was? 40 lat temu w Zabrzu lekarze przeprowadzili pierwszy w Polsce udany przeszczep serca. Proszę zamknięcia oczy. Na czele zespołu medyków Zbigniew Religa. Wprowadzenie transplantacji serca w Polsce było istotnym wydarzeniem. Z dumą mogę powiedzieć, że mój zespół i ja, żeśmy stworzyli i wprowadzili sztuczne komory wspomagania serca, również pneumatyczne sztuczne serce. Zastosowałem około 200 chorych. Istotna część tych chorych żyje. Proszę kochanie, dać mi tej chwili na ręki, dobrze? Profesor Zbigniew Religa zmarł w 2009 roku. Czwartek. Tajfun Kalmegi, który przeszedł nad Wietnamem i Filipinami, zabił prawie 200 osób. Ponad 130 jest poszukiwanych. Tysiące ludzi straciło dach nad głową. Wśród nich 53-letnia Meli Sebron. Mówi, że jej rodzina nie ma gdzie spać. Została bez jedzenia, a to, co było w domu, zostało doszczętnie zniszczone. Kiedy wydaje się, że nie może być gorzej, okazuje się, że jednak może. Za kilka dni ma uderzyć kolejny tajfun, Fung Wong. Będzie jeszcze silniejszy. Podsumowanie tygodnia autorskie przygotował Michał Jędrkowiak, a to podsumowanie będziemy kontynuować po 18 w trzeciej godzinie dziś z Agnieszką Laskowską, Martą Malinowską i Michałem Matusem, a porozmawiamy m.in. o kampanii burmistrza Elekta Nowego Jorku i o nowej płycie Rosalii. 25 minut po 17. Autopromocja.

Zakupy Frosty. Wiemy, co robić, by były takie pyszne. Do mrożenia wybieramy najlepsze warzywa. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Jeść, bo stygnie. Zupy Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś certyfikowany rogal świętomarciński 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. A teraz tylko 3,49 za sztukę przy zakupie 3. Lidl. To się opłaca. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, zachwycający komfort, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Uwaga, dostępność limitowana. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa na zegarze 17:30. Puls Trójki. Monika Suszak, dzień dobry. Polska służba zdrowia na granicy załamania. Luka budżetowa NFZ sięga już 23 miliardów złotych. Szpitale wstrzymują operacje, lekarze odsyłają pacjentów z kwitkiem, a kolejki na rehabilitację ciągną się do 2026 roku. Dziś pilnie w tej sprawie zorganizowano spotkanie ministrów finansów i zdrowia. Ale czy jest jakikolwiek pomysł na to, aby uratować służbę zdrowia? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Witam w studiu doktora Damiana Pateckiego, członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, również lekarz anestezjolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również pan Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od takiego przykładu. W Szpitalu Pomorskim w Wejherowie odwołano 120 zabiegów ortopedycznych. W Lublinie, w Szpitalu Uniwersyteckim ograniczono programy lekowe. W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze przesunięto planowane zabiegi. To są tylko przykłady, ale czy takich miejsc, gdzie odwołuje się wizyty i gdzie pacjentów odsyła się z kwitkiem, jest więcej? Zacznijmy od pana doktora. Na pewno tak. I my będziemy... Wiadomo, jak dużo jest takich miejsc? Czy szacują państwo? Myślę, że trudno jest to oszacować, bo są takie szpitale, które mają trochę lepszą sytuację finansową i one mogą sobie pozwolić na świadczenie usług, ale większość szpitali nie ma tych komfortu. Myślę, że my jako Naczelna Rada Lekarska na dniach też zaczniemy takie informacje zbierać od przedstawicieli naszego środowiska, żeby zyskać skalę. Patrzę na pana Wojciecha, bo pan Wojciech trochę te statystyki też przeglądał i wie, że są takie sytuacje, gdzie szpitale odsyłają pacjentów. Dzień dobry, was jeszcze, to jest dopiero początek. Od 2 lat informowaliśmy opinię publiczną, też dzięki uprzejmości państwa anteny, że kryzys finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia jest całkowicie nieunikniony. Kolejni ministrowie zdrowia też otrzymywali te informacje. W ciągu 2 lat nie podjęto żadnych realnych działań, które mogły albo ten kryzys odsunąć, albo sprawić, że będzie on mniejszy. Na pełnej prędkości z pedałem gazu wciśniętym do podłogi jedziemy na ścianę. Niestety. Aż tak. Tak. Ja wiem, że to są kwoty, które są trudne do wyobrażenia. 7 miliardów, 23 miliardy, ale powiedzmy sobie, co to oznacza. Według pani minister Sobierańskiej-Grendy luka finansowa systemu ochrony zdrowia w tym roku to 14 miliardów złotych. Jest to, nawiasem mówiąc, wartość zbieżna z naszego raportu opublikowanego w czerwcu ubiegłego roku. Jednocześnie z komunikatu opublikowanego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wiemy, że łącznie do końca roku trafi 7 miliardów. Oznacza to, że ta luka na koniec roku wyniesie 7. I ktoś mógłby uznać, że i dużo, i mało, no bo budżet na zdrowie przekracza już 200 miliardów złotych. Na co starcza 7? 7 miliardów złotych to jest 40% nakładów na całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. 7 miliardów złotych to budżet nie tak małego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na wszystko, na cały rok. 7 miliardów złotych to jest połowa budżetu na programy lekowe, które są źródłem pomocy dla kilkudziesięciu tysięcy najciężej chorych osób w kraju. Jeżeli ktoś żywi przekonanie, że ta sytuacja nie odbije się na pacjentach, to niestety się głęboko myli. Nie ukrywam, że nie jestem w stanie pojąć, być może to są za mocne słowa, skąd przekonanie, że taka decyzja o niezaspokojeniu potrzeb Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest, nawiasem mówiąc, Bogu ducha winny w tej sytuacji, nie znajdzie odzwierciedlenia w świecie realnym. To jest początek dramatycznego kryzysu, a dzisiaj zaczynają płacić swoim zdrowiem za to najsłabsi. Ludzie z mniej zasobnym portfelem, z mniejszych miejscowości, z mniejszym kapitałem społecznym, bez telefonu do mnie, do biura poselskiego, czy do państwa redakcji. I po prostu nie ukrywam, że po lekturze tego komunikatu najpierw nie dowierzałem, teraz jest mi po prostu smutno, ale ja nie jestem w tym istotny, szkoda pacjentów. Mocne słowa pana Wojciecha Wiśniewskiego. Czy to znaczy, że NFZ zbankrutował? Czy my już jesteśmy w takiej sytuacji, że... Bo trzeba też przyznać, że co roku jest ten sam scenariusz. Pod koniec roku pojawia się informacja, że brakuje tych pieniędzy. W tamtym roku było to samo przecież. Panowie kręcą głową, ale pamiętam, że rok temu też był problem z tym, że brakowało pieniędzy w NFZ. Czy teraz mamy sytuację, która jest diametralnie się różni od poprzednich? Ja tylko uzupełnię to, co mówił mój przedmówca, że mi się wydaje, że rząd liczył na to, że te 2 miesiące to szybko miną i że zaczniemy nowy rok i że jakoś to przejdzie. Jakoś to będzie. Tak, i że faktycznie pacjenci to ci najsłabsi i że ten temat jakoś tak nie dostanie się do opinii publicznej. A tymczasem my, jako Naczelna Rada Lekarska, bardzo mocno to nagłaśniamy od dłuższego czasu, bo podobnie jak mój przedmówca, my to widzimy, jesteśmy w tym systemie i wypowiadamy się w imieniu pacjentów. Ale myślę, że pan Wojciech lepiej powie o budżecie NFZ-u jako ekspert, że nie było tak źle nigdy jak w tym roku. Znaczy zawsze był jakiś niedostatek. Znaczy podejrzewam, że taka ogólne doświadczenie kontaktu z ochroną zdrowia to niewystarczająca dostępność, tak? Czyli że niezaspokajane są te potrzeby. Natomiast sytuacja jest radykalnie inna, bo po pandemii od 2023 roku Narodowy Fundusz Zdrowia de facto finansował wszystko ponad wartość umów. I tak naprawdę realizowano dużo więcej świadczeń, aniżeli w poprzednich latach. To też było związane ze spłacaniem długu zdrowotnego po pandemii. I cały system się skalibrował na taką sytuację, że płaci się za wszystko. I po prostu my, jeżeli jakąś metaforę użyć, nigdy nie jechaliśmy tak szybko i nigdy tak szybko nie musieliśmy zahamować. I z tego powodu też dostosowanie, bo też szpitale to są wielkie organizmy. To są nie tylko tysiące ludzi tam zatrudnionych. Średniej wielkości szpital to jest 150 kontrahentów. I teraz jesteśmy w sytuacji, w której są... Być może pan doktor to potwierdzi. Są kłopoty od kilku miesięcy z wypłacaniem wynagrodzeń kontraktowych dla wielu lekarzy w Polsce na terenie całego kraju. Nasi członkowie, bo Federacja zrzesza najróżniejszych dostawców szpitali, wiemy, że skala przeterminowanych długów szpitali w naszych firmach członkowskich wzrosła w ciągu roku 3-krotnie. W Lublińcu dochodzi do pierwszej prywatyzacji szpitala powiatowego w powiecie, w którym jest jednostka sił specjalnych, więc to nie jest taki zwykły szpital. I jeżeli to się powiedzie, to mamy kilkadziesiąt kolejnych, które to dokona. Być może, znaczy doszliśmy do momentu, w którym jeżeli nawet podejmiemy daleko idące decyzje w tej chwili, to skutki tego, co mamy teraz, mogą być nieodwracalne. I niestety od 2 lat było doskonale wiadomo, że do tego dojdzie. O czym informowaliśmy też opinię publiczną. Pan doktor? Myślę, że chodzi nam obu o to, że można było do tego się lepiej przygotować. Można było przeprowadzić cały proces tego hamowania wcześniej. Na przykład zacząć limitować część świadczeń, albo zaplanować, które szpitale są niezbędne, a które można połączyć z innymi, albo jakoś je inaczej sprofilować. Tymczasem teraz ten proces będzie się odbywał żywiołowo, i w sposób bardzo, bardzo niebezpieczny i szkodliwy, bo nie będzie decydowało o kryterium przydatności, ale raczej takie kryterium, który szpital ma większe długi, w jakim rejonie politycznie baroni są mocniejsi, gdzie będą głośniejsze protesty. Także to jest coś, co nas bardzo martwi i tego w zasadzie nie rozumiemy, bo wszyscy wiedzieliśmy, że do tego dojdzie. To nie jest tak, że te pieniądze skończyły się nagle, tylko to było wiadomo dla każdej osoby, która jest zainteresowana tematem. Nikt tego nie podejmował, bo to jest temat drażliwy, bo po prostu politycy nie oszacowali, że może dojść do takiej skali, jak panowie sądzą? To nie jest kwestia tylko polityków. Ja muszę powiedzieć, że kiedy 2 lata temu zaczęliśmy informować, że to jest nieuniknione, wypieranie tej wiedzy nawet następowało w ramach naszego środowiska. Nazywano nas panikarzami, że straszymy. Tymczasem naprawdę zasób informacji, który był niezbędny do stworzenia tej prognozy, był niewielki. Tylko wystarczyło tej wiedzy nie wypierać, więc podejrzewam, że byliśmy ofiarami takiego masowego wyparcia, bo nigdy wcześniej w tym niedostatku od wielu lat wiele osób żyło się nieporównanie lepiej, czy funkcjonowało, niż kiedyś. Tak? I wydaje mi się, że wszyscy liczyli, że będzie tak zawsze. Niestety, obudziliśmy się bardzo szybko i muszę powiedzieć, że kolejne lata zapowiadają się niezbyt optymistycznie. System ochrony zdrowia, który się samofinansował ze składek jeszcze w 2022 roku, za 2 lata będzie potrzebował dotacji wyższej niż suma wydatków na program 800+, mi chodzi o nakłady z budżetu państwa. Tak. Czy na przykład w 2028 roku trzeba będzie dosypać do NFZ-u tyle, ile mamy w ogóle przychodów z PIT-u. Makroekonomicznie system ochrony zdrowia stał się niestabilny i niebilansujący się w jakiejkolwiek dającej się przewidzieć perspektywie. I moim zdaniem abstrahując od tego, kto rządzi, jakie mamy partie czy kluby parlamentarne w Sejmie, to jest egzystencjalne zagrożenie dla naszego państwa. Bo mówimy z jednej strony o sytuacji, w której musimy zapewnić zdrowie, na przykład dla pracujących, żeby nasz kraj się rozwijał, a z drugiej strony nie stać nas wobec demografii na to, żeby dziesiątki tysięcy ludzi musiało rezygnować z pracy, na przykład żeby zająć się swoimi rodzicami, którzy niestety nie będą się mogli dostać na niezbędne zabiegi. To jest naprawdę szalenie poważna sprawa. I 1 stycznia nic się nie zmieni. Przelewy z ZUS-u do NFZ-u odbywają się w każdy jeden dzień powszedni. To znaczy, to nie jest tak, że nagle 1 stycznia pojawią się jakieś nowe pieniądze. Nie, z każdym tygodniem będzie coraz gorzej. Jeszcze zapytam się o perspektywę lekarską, zanim przejdziemy do tych prognoz. Co można zrobić? Czy są jakieś scenariusze? Panie doktorze, z pana perspektywy, bo pan powiedział, że państwo to widzą właśnie od środka. Pan się spotkał z sytuacją, gdzie musiał powiedzieć pacjentowi, przykro mi, nie mamy pieniędzy. Albo słyszał pan o takich przypadkach, jak mówi się pacjentom takie słowa? Ja mam ten komfort, że w systemie publicznym pracuję w szpitalu dziecięcym. I póki co dzieci, podobnie jak w większości przypadków chorzy onkologicznie, bo niestety nie wszyscy, traktowani są trochę lepiej. To jest tak, że ostatnio Wirtualna Polska opisywała sytuację pacjentów onkologicznych, którzy nie byli w stanie uzyskać leczenia na czas. Więc... Bo ministerstwo w tej sytuacji też zaprzeczyło, że pacjenci onkologiczni nie są odsyłani. Ale to Z tego, co wiem, był kolejny komunikat, który mówił też o kolejkowaniu chorych i o tym, że nie da się wszystkich przyjąć tego samego dnia. Co jest oczywiście prawdą, ale raczej jest próbą trochę ominięcia tematu. Ale to, że ja nie mam z tym do czynienia, to nie znaczy, że ten problem nie istnieje, bo ostatnio mój kolega, który jest dziecięcym dentystą, pytał się, czy NFZ w tym roku zapłaci za nadwykonania. I może jest jeszcze inna kwestia, że przez ostatnie 2 lata NFZ płacił za więcej i kontraktował więcej świadczeń. I moim zdaniem sytuacja w ochronie zdrowia, nie wiem, czy się zgodzisz, Wojtku, z tym, że trochę się poprawiła i że pacjentom łatwiej było uzyskać pomoc. I że to jest najstraszniejsze, że było lepiej, a teraz będzie gorzej. Panie Wojciechu, to jeszcze się zapytam o te perspektywy na przyszłość. Czy w ogóle jest jakiś pomysł, aby w sensowny sposób zatrzymać ten wózek, jak pan powiedział, ten rozpędzony samochód, który jedzie w kierunku ściany, żeby zatrzymać sytuację krytyczną, jeżeli chodzi o NFZ i o finanse? My ponad 12 miesięcy temu zaprezentowaliśmy plan ratunkowy dla systemu ochrony zdrowia, który według mojej wiedzy jest do dzisiaj jedynym, który jest dostępny na stole. Obejmuje on zwiększenie przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia, między innymi przez połączenie składki zdrowotnej i chorobowej, zwiększenia solidarności, jeżeli chodzi o składki dla rolników, również wprowadzenie czasowego odpisu od świadczeń realizowanych prywatnie, a z drugiej strony nowelizacja regulacji podwyżkowych i inne rozwiązania, które dusiłyby w jakimś tam stopniu presję kosztową na NFZ. Natomiast mówiąc całkowicie wprost, wobec tego, że przez dwa lata nas nie słuchano, damy szansę rządowi. 18 listopada odbędzie się posiedzenie plenarne Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, gdzie jeden z punktów obejmuje dyskusję na temat systemu finansowania ochrony zdrowia. W kilka minut po komunikacie na stronie KPRM-u wystąpiliśmy o obecność przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Finansów, bo chcemy dowiedzieć się, jakie to wyszukane działanie matematyczne doprowadziło do przekonania, że te dodatkowe 3,5 miliarda złotych do końca roku wystarczy. Od strony lekarskiej, czy coś jeszcze można zrobić, aby ten system zachował? Państwo alarmują o tej sytuacji i czy są jakieś propozycje jeszcze tak na koniec, panie doktorze? Tylko chyba taka, żeby racjonalnie podejść do tego, czego my potrzebujemy jako społeczeństwo, jeśli chodzi o dostęp pacjentów do lekarzy, o rozmieszczenie geograficzne części szpitali, że to jest coś, nad czym można popracować, ale to nie jest działanie, które można podjąć natychmiastowo, że to wymaga dużo, dużo pracy i dużo namysłu, żeby zaoferować pacjentom jak najlepszą pomoc i opiekę. Więc i czas, i dużo takich kwestii do dyskusji przed nami, jeżeli chodzi o kwestie NFZ i finansowania. Myślę, że jeszcze nieraz będziemy się spotykać w tym gronie, żeby ten temat podjąć. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Doktor Damian Patecki, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, lekarz anestezjolog. Dziękuję bardzo. I Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Również dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Still, Mr. Today, someday, someday. To Someday i Strokes, The Strokes, 11 minut do 18. Łączymy się teraz z Sejmem, jak państwo słyszą. Jestem reporterka Polskiego Radia Agata Król. Dzień dobry, Agato. Witam, dzień dobry. Oczywiście o 17.30 miało się rozpocząć głosowanie nad zdjęciem immunitetu Zbigniewa Ziobro i zgodą na aresztowanie. Jak to przebiega? Czy rzeczywiście się rozpoczęło? I jaka jest atmosfera? Jak to się może skończyć? Opowiedz. No, atmosfera jest gorąca, co zapewne usłyszą państwo w tle. O 17.30 rozpoczął się blok głosowań, ale w Sejmie to jest tak, że w bloku głosowań znajdują się różne akty prawne, różne dokumenty, w sprawie których posłowie muszą podjąć decyzję, dlatego już część decyzji została podjętych, ale jeszcze nie te decyzje dotyczące byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wywołałaś sprawę Zbigniewa Ziobry, która jest bardzo ważna politycznie, bo dotyczy działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. Zacznę właśnie od tych zarzutów. Ten dotyczący utworzenia i kierowania taką grupą jest najpoważniejszy, ale nie jedyny, bo wśród 26 w sumie zarzutów są też defraudowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, nadużywanie stanowiska dla celów przestępczych. No, między innymi Zbigniew Ziobro miał wydawać nielegalne polecenia dotyczące dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, czy ingerować w konkursy na ich przyznanie. Mówi się tu o przywłaszczeniu kwoty ponad 150 milionów złotych z funduszu, który powstał po to, by pomagać ofiarom przestępstw, a na pewno nie miał uzupełniać zasobów Straży Pożarnej czy kół gospodyń wiejskich. A to wszystko dotyczy polityka, który stał na czele Polski wymiaru sprawiedliwości przez dekadę. Popularność zdobył wcześniej jako członek komisji do spraw afery Rywina, to był jeszcze 2003 rok, ale za to wtedy przeszedł do historii jako szeryf, tak przynajmniej taką popularność zdobył w tych prawicowych środowiskach. No, zasłynął wtedy radykalnymi słowami i kontrowersyjnymi decyzjami. No, między innymi dlatego nie ulega wątpliwości, że te dzisiejsze głosowania wzbudzają wiele politycznych emocji i też wątpliwości u wielu parlamentarzystów, jakie decyzje podjąć. Co do zdjęcia ochrony poselskiej w sprawie zarzutu, no to jest niemal pewne, że immunitet zostanie uchylony. Tu koalicja rządząca zadziała jednakowo. Te wątpliwości pojawiały się co do zgody na zatrzymanie i aresztowanie polityka. Miał je na przykład Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale jak stwierdził, do podjęcia decyzji w tej sprawie przekonał go sam Zbigniew Ziobro, który ukrywa się na Węgrzech. Jeśli twierdzi, że jest niewinny, to powinien stanąć przed zreformowanym przez siebie po 10 latach urzędowania jako minister wymiarem sprawiedliwości i udowodnić to, czym mówi minister Horała, że jak się kradnie zgodnie z procedurą, to się nie ma czego obawiać. Zbyszku, nie chowaj się za immunitetem, nie chowaj się za plecami Orbana, wracaj do Polski, zreformowany wymiar sprawiedliwości przez ciebie na pewno krzywdy ci nie zrobi, a jak kradłeś zgodnie z procedurą, to włos z garnituru ci nie spadnie. Wyjazd na Węgry oceniany jest negatywnie przez większość sejmową i na pewno będzie miał wpływ na głosowanie. Zbigniew Ziobro wybrał własny komfort, a nie kwestie polityczne. Tak na pytanie o wyjazd z kraju Zbigniewa Ziobry odpowiada Tomasz Trela z Lewicy, który nie ma wątpliwości, jak zagłosuje, i dodaje, że wszystkie kluby koalicyjne podniosą rękę za uchyleniem immunitetu. O tym samym przekonuje Joanna Mucha z Polski 2050. Spodziewam się uchylenia immunitetu. Spodziewam się, że niewielką liczbą głosów przyjedzie również wniosek o areszt, więc myślę, że niespodzianek nie będzie, ale w końcu uzyskamy to, co powinniśmy, czyli zatriumfuje Prawo i Sprawiedliwość. Nie tego prawdopodobnie chce partia o tej właśnie nazwie. Klub Prawa i Sprawiedliwości staje w obronie swojego polityka. Michał Wójcik zaapelował do marszałka Sejmu o zdjęcie z porządku obrad głosowania nad wnioskiem o zgodę na zatrzymanie i aresztowania Zbigniewa Ziobry. Twierdzi, że nie można go tymczasowo aresztować ze względu na stan zdrowia i powołuje się na dołączoną do prokuratorskiego wniosku ekspertyzę medyczną. Na izolowanie, izolację, pozbawienie wolności Zbigniewa Ziobro, to o czym my tutaj rozmawiamy. Apeluję do pana marszałka, tu nie chodzi o kwestię tych 26 zarzutów, bo my wiemy, że to było zgodne z prawem, to co było robione, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, niczego nie naruszyliśmy, w żadnym razie. Tu chodzi o kwestię tego jednego głosowania dotyczącego zatrzymania i tymczasowego aresztowania. To chciałam powiedzieć, że wcześniej taki wniosek formalny do gabinetu marszałka nie został złożony, ale właśnie przed momentem poseł Michał Wójcik pojawił się na mównicy sejmowej i taki wniosek złożył ustnie. W odpowiedzi marszałka Sejmu usłyszał, że możemy oczywiście o tej sprawie, posłowie mogą oczywiście w tej sprawie głosować, natomiast marszałek nie może podjąć decyzji o tym, aby taki wniosek z tego bloku głosowań wycofać. Agata Król, reporterka Polskiego Radia, bardzo ci dziękuję za to spotkanie, no i z pewnością jeszcze dzisiaj